الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون زمائی عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو ما دا اللہ دے کتاب دا تشت میں پاری دا سورہ حشر یو آیات مبارکہ استا سلوان دی تلاوت کو د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه دا ده الله فرمایي اے ایمان والو چې تاسو دې ایمان داوی کوي ځان ته مؤمنان وایي اتقوا الله دا الله نه ویریږي ولتنظر او دې ګوري سوچ او فکر دیو کی نفسن یو نفس ما قدمت لغد چس دڑوان دلی گلی دی د سبانی رز نپارا سبانی رز چی اغا مرگ دے اغا قیامت دے د دی نپارا مخی دس لی گلی بیا فرمائی واتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی ان الله بیشک اللہ خبیر بما تعملون خبردار دے پا هغه سوچ تاسو کوم عمل کوئ پدی آیات مبارکہ کی اللہ ایمان والو تا د تقوا د خپل خوف او دیر حکم کوي اصل کی تقوا خوف الہی د الله یرا دا دنیا و آخرت کی د نجات او د خلاصی ذریعہ او سبب جوړی دیش او رب العالمین د دنیا او د آخرت سمره کامیابی چی تړلی دی نو داغی تعلق او داغی تړلی د تقوا د خوف الہی د خشیت الہی سره کړي چې انسان رب العالمین نه ویری او دا اللہ دے یری مقصد دا دے چی دا خپلی عقیدی بارکی او سڑے او یری گی او عقیدہ دا قرآن او دا سنت مطابق ہوئی د قران او سنت مطابق د دې ایمان د توحید عقیده وی. دارنګ یو سړی د خپل اعمال مبارک ویری چې د اعمال د سنت طریقې مطابق وی او خالص د الله د رضا د پاره. یو سړی د خپل صورت مبارک د الله نو ویریږي چې د صورت او شکل داد الله او د الله د حبیب د حکم مطابق وی. دارنګ د خپل سیرت او اخلاق مبارک یو سړی ویری چې د هر ایمان والو سیرت خو او اخلاق داد الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وی. دارنګ یو سړی د خپل اولاد مبارک د الله نه ویری داغی تربیت د شریعت موافق او مطابق وکړي. یری کدام داخل لی چر سڑے دخپل لین دین معاملاتو بارکو یری او دا ہر چا لین دین او معاملات دا دا اللہ دا قانون او دا نبی علیہ السلام دا طریقی مطابق. یری کدام راغلی چی او سڑے دخپل گاونڈی مسلمان گاونڈی دے یا کافر گاونڈی دے داغ بارک اللہ نو یری گی چی دا گاونڈی سو حقوق دے. بلکہ انسانان خو انسانان دی چې د حیواناتو بارکیم دې د رب العالمین نو یری چې د دې حیواناتو حق دې ما تعالی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سوی دې. نو دا سی د عقیده او د اعمال او د سیرت او د صورت د معاملات او د گاونګری بارکی چې موږ د الله نو یریګو د الله حکم د الله د حبیب طریقه ځان تړوان دې لکو نو دا دنیا و خیرت کی زمونږ د نجات سبب دی. وجنا هر معامله کی هر عمل کی در رب العالمین نه یرا د دی وجنا نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې دنیا کې اوسړه سم رسیزونه راجم کوي کاغه دینی دی او کو دنیوی دی پټولو کې بهترین شی هغه تقوا دا خوف الهی چې د یو انسان په زړه کې د الله خوف او د تقوا مقصد دی د رب العالمین د اوامرو پابندی او د الله او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د نافرمانو نزان ساتل. دیو جن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی او حدیث پاک کې راغلی وی ما ته یو آیات قران شریف کې معلوم دی که خلق په دې یو آیات عملو کې بس دا ورته کافی شي. یعنی تمام قرآن پاک مقابلہ کی یو آیات بانے کی یو مومن مسلمان عملو کو نو دا آیات با دا دنیا و دا آخرت دا پارا دوی تا کافش. صحابہ کرامو فرمائل دا اللہ حبیب غکم آیات تے نو نبی علیہ السلام دا سور طلاق دا آیات مبارکہ و لستو دی آیات مبارکہ کی فرمائی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. سوک چی صحیح مانو کہ دا اللہ نہ اویرے دو نو بگرزئی اللہ دا پارا دا ہر دینی او دنیاوی مصیبت نہ دا وتو زے اولاد. ومن یتق اللہ ہر غ سوک چی دا اللہ نہ اویرے دو نو یجعل له مخرجا او بگرزئی اللہ دا پارا مخرجن دا ہر مصیبت نہ دا وتو زے اولاد. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ آخر کی فرمائی چاکے چی صحیح یرا و تقوی و خوف الہی راغے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ اللہ بورت رزق ورکی دہا غا طرفنا چیدد پا خیال گمان وهم ذہن کی بن راز. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ یدی وجن قرآن شریف تلاوات چیتا سو کوئی نسمر دنیاوی یا اخروی کامیابی چیلی رب العالمین داغی دا پار داغی دا حصول دا پارا داغی دا حاصلول دا پارا تقوی خوف الہی دا شرط کرزولی. گرہ سے خوار مسلمان سے کہ چی کافرم دا اللہ نیری بلکہ دا شیطان بارک قرآن شریف کی راغ دیا ویز دا اللہ نیری گم سورہ انفال کی رب العالمین ذکر کری چی غزوِ بدر کی شیطان چی کلد مشرکانو نتختیدن ورتوئی انی اخاف اللہ زد اللہ نیرے دنیا کی چی سمرا غیر مسلم کافر دی او غید اللہ ذات وجود منی ٹول گرے در رب العالمین نیری شیطانم و عزت اللہ نیرے گا اس کے مسلمان و عزت اللہ نیرے گا نو دائر با علا دل فیدہ ورکی چی دے دا اللہ دا وامر و پابنوی دا اللہ دا نواہیون دا اجتناب یو سڑیش پاورز دا شریعت متحرم مخالفت کئی داغ سیرت داغ صورت داغ زندگی داغ معاملات داغ غم خوشحالی دی شریعت نہ خلاف تھا او دے وہ عزت اللہ نہ ڈیر یرے گا تردی کو داغ یر سر دے جاڑی دغ جڑا دغ یرا چی دے دا اللہ قانون منلو تا مجبور کرے نہ دے دا یرا دل فید نہ ورکے دی وجہ نہ دا اللہ دے یر مقصد دا دے چی کم وقت کی کم یو حکم دا شریعت منگو تاسو تا متوجہ کی گی او غیبانی زمائی عزت مندو منگو تاسو پابندیو لکد جمعی و رزدا ننن دا اللہ دا طرف نہ دموز حکم دے ماضی گر وقت با بیادا اللہ دا طرف نہ دموز حکم وی دیتی رشوی میں آش کی دا قربانی حکم دارنگی اللہ رب العزت دا طرف نہ مختلف اوامر رازی خوف الہی دیتوئی چی داغ اوامر پزے زیروئی دارنگی زمان استاد سر زندگی سر ودونا غمونا دا تڑیلی یو سڑی بانے اللہ خوشحالی را وستا اس دیوئی بحیثیت مسلمان زب واد سنگ کو دغه وخت کی خوف الہی دا دی چر دا واد خو سنت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغه وخت کی دا اللہ یرا او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب محبت دا دے چپا اغا ترتیب یو سڑے خپل خوشحالیو کی چکم ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے دارنگی یو سڑی بانے غم راغ ہے نو پا غم کی دے اغا نظریہ اغا اخلاق اختیار کی چکم حکم دے د شریعت کہ خیرات کول غواڑی نو دے د قرآن و سنت او د حق پرست علماء نے تپوسو کی چیز زمون پا شریعت متوہارا کی مڑی پسی د خیرات سے طریقہ مڑی پسی د دعا سے طریقہ اغا پسی د اسقاط سے طریقہ دارنگی او گاونڈی دے نو دغا وقت کی خوف الہی دادے چی داغا سر د شریعت مطابق منگو تاسو سلوکو کو نو کدغ شان خوف الہی راشی نو دا با دنیا و خیرت کی رب العالمین دنی جاتی و ذریعہ و گرز ندی وجن صحابہ اکرام و تدا اللہ حبیب چی وسیعت کولو بائے صحابہ تے وسیعت کرے نو دا اللہ حبیبی اوسیکم بتقو اللہ رنبے وسیعت زمان دادے دا اللہ دا یر بارک تاسول وسیعت کو چی تاسول رب العالمین یر پزڑ کی راولے د خپل سیرت او صورت او د تمام زندگی بارک د چا پزړ کې زما عزت مند چې یره رااله دنیا کې د الله مدد ورازي لکه غزوه بدر بارک سوره انفال کې آیات مبارکه راغله او چون کې هغه شان شانو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین د الله مدد راغله الله وی ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا اللہ و اے زما مومنانو بندگانو کتاسو صحیح مانو کی زمانو یری دئی زب فتح و غلبتا سو لدر چونکہ دا بدر پا میدان کے دا صحیح خوف الہی آغا معیار پا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پورو دا اللہ مدد و نصرت را اللہ دا مدد و نصرت دا پارا ملائک رو لکن لکو دنیاوی فوائد دی او کامیابی دی او کوخروی دی زما عزت مندو دا به در رب العالمین په خوف باندې راځي او بیا خوف ما تاسو ویرا چې هغه د قانون شری مطابق وي لکه د هر عمل په وخت کې هغه امر او هغه حکم منل دا در رب العالمین تقوا ویرا او بیا د هر عمل پسې در رب العالمین روان دی دا الله په حضور کې دا جڑا کول چ اللہ دا عمل اس قبول کی تش عمل کول نہیں لگا دی آیات کی مدو پیرے کتا اس ترجمہ اور ادری نیوز الویا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ بیاوی اور پسید بیاوی واتقوا اللہ بعض مفسرین ذکر کریں دی چی یوز الوی اللہ نوی ارے گئی دا دویم زلوی اوی ارے گئی دا دیس مقصد دے نداغی او فائدہ مفسرین دا ذکر کری دا اللہ دا کتاب دیر حکمت دے وی دا اول یر دادا چی اللہ نو یری گئی یعنی اعمالو کئی اوامر پزے زیر روڑے دا اللہ نو یری گئی دا اللہ دا نافرمانو دا نواہیو نا اجتنابو کئی بدادوی مزل وی ویری گئی دا اللہ نا دا کم اوامر چی دی ادا کری او دا کم و نواہیو نا دی اجتناب کرے اس دی تا پار اللہ تا اجڑی گا چی دا دا اعمال دی اوامر پا شکل کی دی یا اعمال دا نواہیو نا دی اجتناب پا شکل کی دی چی دا دا اللہ پا حضور کی قبول و منظور شی زکر قرآن پاک تش دانی دی ویلی چی عملو کرے زنی وقتی او سنے دیر اعمالو کی وہ خبر تر سر و نرسی رضی و جن قرآن شریف کی جتاو اس تلاوت کا ان اللہ دا سے فرمائے لی من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالها چاچ زان سر نیکی تر خیرت رو رسولا ندیوی نیکی مقابلہ کی اللہ لس بدلی بورکی نگو رہ یو نیکی کول لی یو بیاد آغا نیکی حفاظت کول لی او آغا نیکی تر اخیرت زان سر رسول لی نخوف الہی کی دام راضی ہو سڑی اعمال وکل او کدی وے بس عمل میو کو بس ما خپل کار پورا کو سے اللہ قبل ہے او کنا قبل ہے ندا خبر ہم دے تر سر نک بلکہ دا ہر عمل نہ پس کوڑو کے عمل لے او کلوے عمل لے خوف الہی دام دے چ بیا راغی دے قبل دو دا پار رب العالمین تو جاڑے لکہ دا آیات دے سورہ مومنون چکل نازل شو اللہ سما پار کی سورہ مومنون کی راغلی دا آیات مبارکہ چکل نازل شو اللہ فرمائی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون نم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام فرمایا ذکر آیات مانا دا سدا وہ یہاں کسان یؤتون ما آتوا چدی کوی ہاغ چکڑی او یو معنی دا دا دی ورکوی حاغ چی ورکڑی دی او زرونی دا اللہ نیریگی چی دی با اللہ تا واپس کی نوم المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام ترالا وی قربان دا غا خلق یادی چی غلائے کڑی دا غلان پس یریگی یو سڑی بدکاری کڑی دا بدکاری نفس اس یریگی یا نور گناہونے کڑی دا گناہون نفس یریگی وی دا خلق یادی نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی لا یا بنت صدیق اے د صدیق لوری دا دغه خلق نه یاله چې ګناه کړي او د ګناه باوجود یریږي بلکې داغه خلق یادای موزه کړي روزه نیولې زکات ور کړي حج ادا کړي جهاد کړي نور د دین کارونه کړي خو سره د اعمالو نا فضل کې خوف الهی دی چې دا به قبول شي او کنه بشي دیو جن علماء او د اخلاص په علامه او نخه کلی کلم دادی چې دا هر عمل پسې کچری زړه کې دا فکر او درد چاته الله نصیب کو چې دې جاړي چې قبول بشي او کنه بشي نو دا د دې عمل د قبلې دو عند الله نخلا مزما عزت مند مونږ او تاسو نه یوازې د خپل سیرت او صورت ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق کول مطالبه نه دا بلکہ کہ یو انسان داغ سیرت او صورت او اخلاق آغد شریعت مطابق دی آغد اللہ دا اوامر پابند دے آغد نواہیون داغ اجتناب دے نو سرد دین بدے اللہ تجاڑی جوز دا اعمال تنسر و رسی او دا اللہ قبول و منظور کی او پدغ اعمال و بانے زمائی عزت مندو خاتموش پدغ اعمال و بانے خاتموش نو آیات مبارکہ کی دا خوف الہی زمائی عزت مندو ذکر دے دغ خوف الہی رب العالمین دغ یرا دا د نجات ذریعہ او سبب جوړ شو دا مخکنی امت سلف صالحین چې ورته وای چې هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہ مجمعین په شکل کې هغه تابعین په شکل کې هغه تبع تابعین په شکل کې دغ خلق تک نجات ملاو دے نو د خوف الہی او د الله دی یری د وجنه ملاو دے رب العالمین دی یری د وجنه ملاو دے د حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعاگانو کې راغلی وہی دخبل خلافت پاخر وقت کی بیدا دعا کولا چیا الہ العالمین دمر خوف الہی سمرا محنت کڑے سمرا قربانی کڑے سمرا پر امت احسان رے عمر رضی اللہ عنہ یا اللہ زما د خلافت دا زندگی درنا غارم چی سر پسر میں تخلاص کی چی نم مال اجر شی او نرابانی وبال شی وہی اللہ کا سر پسر دے تخلاص کم چی نرال اجر شی او نرابانی وبال شی نو الہ العالمین زپدی خوشحال مودا در نسوال دا خوف الہی دے چزر کی راشی اخر کی راگی چ اخر اخر نے حج او کو نو مینا ندی پلا یو خڑ دے گئے تے محسب ول دا سید کانو ڈیرے جوڑ کو درس کے مخی مورید ری ایبانی سینہ اور واچو لو یا الہ العالمین خلافت ڈیر پہلا شے اوزی اریگم اسینا حق دارانو تے حق ان رس او یو صاحب حق دخل حق نہ محروم پاتی نشی اللہ مازان طرف توائے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زما عزت مند کو منگو تاسو کامیابی غواڑو چه دخپل سیرت او صورت دخپل اولاد دخپل معاملات او دغم خادی دگاونډیانو تر دې چره حیوانات مبارک منگو تاسو د الله رب العزت د حکم د الله د فیصله خیال ساتو نو کچره د خوف الهی زمو استادو نصیب شي نو دا زمو استادو د کامیابی شي په دې باندې یو انسان دنیا کې دا مشکلات و تکالیف نہ اللہ بچ گئے او دا اخیرت کا کامیاب ایم رب العالمین ٹولی ددی تقوا سر تڑ لک سبر د جنت وادی چشی اللہ آخر پارا سورہ بینہ کی وئی چمو مینان د پارا جنت ندی پائے کہ بنہرو نوی پائے کہ بدا خوشحالی اخیر کی وئی ذالک لمن خشی ربہ وئی دا دمر انعامات و احسانات گورے اغا شاد پار دی چی سوگ دخپل رب نے یری چی زبر اللہ مخ کی ادرے گم او پدا سے حال کی بو ادرے گم حدیث کی راغلی لکہ سنگ انسان راغلے تا سے بدا اللہ پہ حضور کی ادرے گی خبیب لبائی سرطور بائی بربند بائی ہے مددگار بے سکنی لکہ رب العالمین با طول بندگانو تا میدان دا محشر کی ہوئی لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم اللہ وہی بندگانو ٹول رالت شتور رالی ناغ مال شتا ناغ اولاد شتا لک سنگ پاول زل کچ می تاسو پیدا کڑی وئی وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم اغا ما چی دنیا کی صدر کڑیو اغا ٹول مشا طرف تپری خل نو تشتور بے انسان راش بیا بزما عزت مندو زمونگو استاسو دتی زندگی اللہ مونگو تا سنے تپوس کے سیا بندہ ما زندگی در کڑیو آش پیت کالا او یا کالا یو یو نعمت با اللہ را یاد ہے قرآن شریف دا آیات تے وئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم حدیث کی راغلی پا گرمائی کی در لیخ یوبو میں لاؤ دی نعمت تے دی تپوس پکی سخت گرمائی کی دی یخ سوری دلان دی ناس دا نعمت تے دا قرآن شریف پا نعمتونو کی لوئے نعمت تے دا اللہ حبیب دا اللہ پا نعمتونو کی لوئے نعمت تے نہ قرآن بارہ کی تپوس بکی نہ سید البشر بارہ کی تپوس بکی نو اللہ دے نعمت نو تپوس بکے بیا غزے کی زما عزت مندو پدروغ سڑے نخلاسی پدوکا او دروغ پ قسمون نخلاسی آ غزے کی د نجات سے شیسرے خکل عقیدہ او د شریعت مطابق عمل ابراہیم علیہ السلام دو آگانو کہ اللہ سورہ شعراء کی ہوئی ابراہیم علیہ السلام فرمائی ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وی الہ العالمین ما پا غرز د شرمندگی اور رسوائی نو ساتی چدا ٹول خلق بقبر نرا پور تکڑے شی ولا تخزنی یوم یبعثون اللہ مم رسوا کے مم شرمند کے پہا غورت چدا خلق بقبرن را پور تکڑیشی یوم لا ینفع مال ولا بنون پکم اورز بانی چی مال او بچی بفائدہ ورن کی کدی او سڑی ڈیر مال لے ڈیر بچی دی فائدہ ورن کی دا فائدی شیسرے الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر چاچ اللہ تدا سے زڑ روڑے چی آغا روغ رمٹ دے دا شرک و دا گناہنو نپاک دے قلب سلیم دے تو ایچے کی شرک نہیں پائے کی بدعات نہیں پائے کی کینہ نہیں پائے کی حسد نہیں بلکہ آغا دا محبت دا اللہ و دا رسول نڈک الا من ات اللہ بقلب سلیم مگر آغا سوک چی اللہ تے پس ہی زڑ سرا زمائی عزت مندورات لرکڑی دیو جن تقوا و خوف الہی او دا سے شیرے چمنگ و تاسو دخ پل بدن دخ پل بال بچوارا کی دا سو چکو اور رب العالمین نو غور اگر ہر مسئلہ چی اورو نو چی دا ہوا یو چی دا ماتا ہوئی اکثر مو یو مسئلہ اورو ناغی لمزان مو تی فارغ کرے ہوئی چی دا فلانی لوئی ہر سڑے دخ پل نفس دخ پل معاملاتو دخ پل اولاد دخ پل غم خادئی دخ پل گاونڈیان مبارکی در رب العالمین یرا او خوف پزر کراوڑی نو در رب العالمین یرا دا زمگو استاسو زمائی عزت مندو دا نجات ذریعہ دی آیات مبارکہ کم دغا حکم اللہ فرمائی اے ایمان والو دا اللہ نہ او یرے گئے او ہر یو سڑے دی سو چکی ولتنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دیو کی او سڑے چی دد سبانی رزی دا پارا سشے مخی لے گلے سبانی رز زمائی عزت مندو دا قیامت روز دا اگر نہ ختمی دن کی عمر دے ہر سڑے دی سوچ چکی ولتنظر نفس ما قدمت لغد ہر سڑے دی سوچ او فکر روکی چی دد سبانی رزی دا پارا سشے لے گلے دی وجنا چی مونگو تاو زمائی عزت مندو کوشش کو خپل اوقات فارغ کو ذکر کو تلاوت کو سور فرائض دی واجبات دی سنن دی اگر صحیح طریقے سرم ہوتا سودا کو ہر سڑی لپکار دی چلے ماخام دزان سر محاسبہ کئی جنن سو وقت سبا شوے مان سو کل دا خیرت دا پارا میں سو کل دی دنیا دا پارا میں سو کل دارنگی زمان جب سنگ استعمال شو دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ دعا گانو کی دام راغلی چی اللہم انی اعوذ بکا من شر لسانی ومن شر بصری ومن شر سمعی اللہ دا جب دا شر ندر نپنایو غوار اللہ دا سترگو دا شر نپنایو غوار الہ العالمین دا غوگنو دا شر نپنایو غوار نار سڑے دی سار نتر ماخا مسو چکی چی زما غوگونا دا شر نمحفوظو کلا ذکر اللہ دا رسول نافرمانی پا غوگونا اور دل دا دا غوگونو شر پسترگو بانی دا اللہ نافرمانی کول دا دا دسترگو شر دے پجب بانی دا اللہ نافرمانی کول دا دا دسترگو شر دے قرآن شریف کی اللہ فرمائی سورہ بنی اسرائیل کے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ وی کدا سترگی دی کو گن دی کزرون دی دا ہر یو اندام بارکی تپوس مکی دا ہر یو اندام بارکی زمائی عزت مندو تپوس مکی نو عمر تیری گی دا سی چی روزانا منگو تاسو زان سر محاسبک چی دا رز سکی تیر شو دا عمر پس سکی تیر شو یا یو رشی تیری گی منگو تاسو قبر و خیرت تا نزدیکی گو نا آیا منگ دا قبر و خیرت دا پارا سا تیارے گو بلکہ مسئلہ دا شریعت دا سمر چی یو سڑی یو رس تیری گی نو قبر لنزدیکی گی نو اعمال سیوا کول پکار دے تا اس درس کی داتی رو امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا کی نواقیاں ذکر کرے وہ یو دور پا مدینہ منورہ کی داو یو دور پا مدینہ منورہ کی داو چی سلوخ تو کالو لبی او سڑے او رسید نو بیا بے دنیاوی کارون چوٹی کری بیا بے استش دا اخیرت فکر کرو نو منگو تاو زمائی ذات مندو کہ دا دنیا کار چوٹی کولی نشنو پکار خدا دے چی سمرا یو رس تیری گی نو پکار دارے چی مونگا یو عمل سیوا کو تلاوت سیوا کو پا دی قرآن شریف زان پوکو کو گرے زمون دین ایمان و ہدایت دارے اصل وجہ زمون دا تباہی دا عقائدو یادن آیا مونگ دا قبر و خیرت دا پارا سا تیارے ہو بلکہ مسئلہ دا شریعت دارا سمر جی یو سڑی یو رس تیری گی نو قبر لنی دیکی نو دا عمال سیوا کو پکار دی تا اس درس کی داتی رو امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا کی دا واقعہ ذکر کرے وہ یو دور پہ مدینہ منورہ کی داو یو دور پہ مدینہ منورہ کی داو چی سلویخ تو کالو لبی او سڑے او رسید نو بیا بے دنیاوی کارو نو چوٹی کری بیا بے استش دا اخیرت فکر کر نمونو تاو زمائی ذات مندو کہ دا دنیا کار چوٹی کولی نو سنو پکار خدا دے چی سمرا یو رس تیری گی نو پکار دا دے چی مونو یو عمل سیوا کو تلاوت سیوا کو پا دی قرآن شریف زان پوکو کو گر زمین دین ایمان و ہدایت دا دے اصل وجہ زمون دا تباہی دا عقائدو یا دا نور رسمون رواجون دا دا چی مون دا اللہ پا کتاب زان نرے پوئی کرے بھائی چی بڑی کتاب اللہ بانی منگو تاسو زمائی عزت مندو زان پوئی کو دی دا اللہ کتاب تکینو دا دی الفاظ صحیح کو دا دی زمائی عزت مندو مانا صحیح کو سچی دی اگا پا دی کتاب اللہ کی دی تاسو مرے چی مونگا عقیدتن تا کرے ہو یا ځنې وخت کې د دین باره کې حیران او پریشان وي، دا غي اصل واحد وجه دا ده چې موږ د الله کتاب ته ناس نه یو. د ایمان، د هدایت، د انسانیت د زده کېدو لپاره خدا کتاب الله را لېږلی. نو که موږ تاسو دې کتاب ته کینو، د دې وجه نه هر مسلمان مومن تا په خپل جماعت کې داسې ماحول پکار دی چې دې د کتاب الله په مقصد پوه شي. دغه شان به انشاءالله موږ تاسو کو کنه پکو چې الله دې کتاب لکینو، وردا کتاب دے چھے انسان نے انسان جوڑائی، اخلاقو کی دی سر تبدیلی رازی، پا عقائدو سر پدی کی تبدیلی رازی، دا اخیرنے کتاب دے زمون استاسو دے ہدایت دا پارا دا اللہ رب العزت را لے گلے. دیو جن زمائی زت مند چ منگا تاسو دا اللہ کتاب تکین ټول دا وعدو کې چې موږ دا الله رب العزت کتاب باور پابندای سره زمائی زت مند چ منگا تاسو دا الله کتاب تکین دا ہدایت کتاب دے تاسو ګورئ هغه صحابه کرام کوم شان دی. قرآن شریف د نزول لمخ کې، لیکن د قرآن پاک دراتلو سرا د صحابه کوم کوم شان جوړ شو. دا هر صحابی ځان تا مناخب دی او ځان ته دا غا زندگی د امت د پارا د زندگی تیرولو یو نمونه ده. دا غره دی کتاب الله د وجنا غیتا الله رب العزت هدایت کړه، او د دې کتاب الله د وجنا، د دې د عمل د وجنا، د دې د علم د وجنا صحابه کرامو ته الله رب العزت دمر لوی شان ورکړه. د دې جنې دنیا او اخرت ټول خیرونه په دې کتاب کې دي. موږ چمن په 24 گھنٹے کی دا پزال لازم کو چمن دا اللہ کتاب باورو، ندی کہ ار خبر دا کی دی مخی لراز زکا سمر چی ایمانیات او دا کی دی خبری دی ناغتول پا قرآن شریف کی اللہ ذکر کری، زکا دا دی ایمان دا مسئلے دا پارا مفصل کتاب دی. نچمن زمائی ذات مندو در رب العالمین کتاب وارو دا دی دا پارا احتمام کو دی سر با زمان پا اخلاقو کی زمان پا زندگی کی اللہ تبدیلی راولی اور آغاز دکول لگی خلو بلو مقام دے تش تلاوتی بسنے حدیث پاک کراغ دی نبی رہ سلام فرمائی زرن باندا سے زنگ رازی لکا پا اس پنچ زنگ رازی بیا اس پنچ دا زنگ دا پارا اسباب بھی دے لکی دو دا اللہ حبیب فرمائی لی زرن چے سخش دا آخرت او دا قبر او دا اللہ نا ملاقات نا غافل شی او زنگ دا غفلت پرا شی نو دا غیر صفائی دا پارا دو سی زنر یو دا اللہ دا کتاب تلاوت دے مرگ دیر دیر رایا دو مرگ زمائی ذات مندو دیر دیر رایا دو او دا مرگ اس پتہ نے لگی جدا سوخ رازی پو ولاد رازی جماعت کے رازی پا سفر کے رازی پا حالت اقامت کے رازی دا مرگ خود پتہ نے لگی کنا نو دیر دیر مرگ رایا دو خود دا مرگ اے تش مرگ را یادول چې زب مرم دا خو کافر منی کنه کنه نه منی مرگ یادول او دا منل چې مرم با نو دا غره کافر منی. علماء لیکلي وي دا سه مسئله نشي چې په خلاف نه کړي، خو یو مسئله اتفاقی ده چې مروبا دا د هریانم وي مروبا کافر وي مروبا. نو کوم تش مرگ منی چې مرم با ير فنا برادي بای سره وي مرگ شته یعنی پزړه سارمان نو پریزه چې څه دی خو خیا کوا. رب کریم قران شریف کې دا څه لیکي فرمایلی ويا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرگ شتا او حق دے نو تیارے ولو کا چه مرگ پتا با ندا سے حال کے راشی چتا دا اللہ دا اللہ دا رسول تابدار ہے اللہ و ایمان والو دا اللہ نا اویری گئی پا حق یرے سرا او پتا سو دی مرگ را نشی مگر چتا سو سے مسلمون مسلمان وی دا اللہ تابدار تھا چت ظاہرن باطنن سیرتن صورتن دا دا اللہ تابدار ہے. نو پداسی طریقی سر زمائی عزت مندو چی منگو تاسو مرگو منو او پداسی طریقی زمائی عزت مندو مرگ راشی نو انشاءاللہ دا با اللہ دا کامیابی او سبب جوڑائی دا کامیابی او ذریعہ بے جوڑائی خوچی پدی ترتیب بانی منگو تاسو مرگو منو اسی خماتا استوی چی مرگ دا ہر سوک منی دا سی مرگ منل بدائی چی آغا پا سیرت کی تبدیلی اگے سر راشی مرگ منل بدائی چی پا صورت کی تبدیلی راشی پا اخلاقو کی تبدیلی راشی زمائی عزت مندو زمانگا استاسو پا غم خادائی زندگی کی تبدیلی راشی اللہ دے دا سے مرگ منل مونگا استاسو تنصیب کی چی غی سر زمانگا ظاہر او باطن پا دے کی زمائی عزت مندو تبدیلی راشی او حقیقت اندازے دے شریعت کم حکم چی صحیح طریقے سر او من لیشی ناغے سر اللہ رب العزت زندگی کی تبدیلی راوی ہر یو حکم چو من لیشی او خاص کر زبائی عزت مندو دا ہر عمل او دا ہر زندگی جوڑے دو اصل اگا قرآن شریف تھی چمو تاسو دے تلاوت کو خوتش تلاوت دے پا حقوقو کی یعنی دے حقوق و انتحان دا دے دے حقوقو کی یو حق دے دے تلاوت نفس دے پا مانا زان پویول لی بیا زمائی عزت مند دے مانا نفس پا دے عمل کول لی او بیا دے قرآن پاک تعلیمات عام کول لی او اس کو دے فتنو دور دے مشکاہ شریف کی راغلی حدیث باب الفتن کی مراغلے او کتاب العلم کی مراغلے فضائل القرآن کی دا حدیث ذکر رہے نبی علیہ السلام میں دیر فتنی براش تاسو گر انہیں کم قسم فتنی نشت دے اسلام مقابلہ کے ہر قسم فتنی سر روچت کرے تردی باز روایات کی تراغلی جدا سے فتنی براشی جدا عقل من عقل بحیران پادش دیو عقل من انسان عقل بحیران پادش صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہوئے چرا اللہ حبیب کل جدا دمر فتنی سر روچت کے سرگن دیشی نو دین دے نجات دوتو لار بسی اللہ حبیب دا قرآن ورتو خیر خدا سے نہ چ قرآن شریف پال مارائی کی پروت تے او صرف یہ مسلمان دم باز مسلمانان دام داغی پا آداب کے علماء لکلی چی تش خکلو نو تش قرآن شریف پا خکلولو یا داغی پا قیمتی کپرو کی یا پا قیمتی المارو کی یا آغا پا سرو سپینو زرو پا عبو لکلو دا دا قرآن حق نلے دا قرآن شریف نا پا فتنو بالا بچ کی گی چی دا دی علم و عمل تاثر ہے دی تلاوت تاثر ہے بلکہ دا خو طول قرآن کو لیا خبر دا دجال نلوی فتنہ نشتا دامخ کی جمعوں کے در لتیرو چی ہر نبی دنیا تراغلے نومتی دا دجال لفتنی نا یرولے ہر نبی آدم علیہ السلام نا راوالے تر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہر یو پیغمبر قل امت دا دجال لفتنی نا یرولے او دا علماء لکلی چی دا دجال فتنہ دمر خطرناک دا نا مخ کی دا سی فتنہ تیرے شوی نا بد دین پس دا سی فتنہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کم مسلمان مومن چی دی جمعی پر سورہ کہف وی مددی جمعی نوال تربلی پوری کا دجال سرگن شو اللہ بیت محفوظ سا دی تا دا سی کتاب بلکہ دیم دام روایاتو کراولی کم مسلمان لچی لس آیاتو نا دا اول دا سورہ کہف نیاد لی بعض روایاتو کی دا آخر دا سورہ کہف نراغلی او دا دا لس آیاتو نا اوی دے با دا دجال لفتنی اغیلان دے بنا رازی نا دا زمائی ذات مندو دمر لوی کتاب دے چی دا دی طول زدکر خلوی شہ دے دا دی دیو سورت لس آیاتونا دا دجال لفتنینا اللہ رب العزت دا نجات یو سبب کرزے اور امون دی کتاب نمحروم ہے تاسو گورا طول اکثر دکانداران یہ کہ یو سڑی سر گاک نیو قرآن شریف یہ غیدے تلاوت کرے دا صحابہ اکرامو دا نور دینی شغل نا علاوہ فارغ اوقات دا قرآن شریف پا تلاوت کیو دا قرآن شریف پا تلاوت کی بو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فارغ بو قرآن بے لست عثمان رضی اللہ عنہ کا فارغ بو قرآن بے لست بلکہ دا اللہ دا حبیب پمیز پسائے صحابہ آغا چالوئی چی حالت ایمان کی دا اللہ حبیب قتل ہے او بیا حالت ایمان کی دا دنیا نلاد دی صحابہ خو طول صحابہ دی خو پس صحابہ کی اغا صحابیو بہترو جی چاو دا قرآن شریف دیر تلاوت دا قرآن شریف دیر تلاوت چالو با دیر قرآن یادو امیر بیاغا سوک جوڑو لے چچا سر با دا قرآن پاک دیر تعلقو نو دا قرآن سر بائی علمن عملن تعلق جوڑو لے او کمو ہوتا سو جوڑم نکو کر نو یہاں تو ساتھائی دا دی دین برے مو ہوتا سو لسے ضرورت نشتا دا دی محافظ سوک دے اللہ رب العزت زمان استاسو بد نصیبی بھئی کہ زمان جوان تیر شو پا بسیاتو کی آو پا خبر اور ریدو کی پا غیبتونو کی ہو قرآن مو نتلاوتو کو نمداوا اور ریدو آو دا دی دیر زیاد برکات تھی ابن کثیر ذکر کری وید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کے دیر فتوحات شو عمر رضی اللہ عنہ پا دور کے 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو دا عثمان رضی اللہ عنہ پا دور کے 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شو دا دی خلیفہ پا دور کے دمخ کے دو لیو خلا اگر چی دائی مرتبتی اچھا کر دائی مرتبتی صدا دا ابو بکر صدیق آد عمر فاروق رضی اللہ عنہما مرتبہ دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نو اچھا کر خو فتوحات دائی پا دور کے دیر اچھا نیم نے کسیر لکلی جی داولی وی وغالک ببرکت تلاوت کتابی دا قرآن شریف دے تلاوت برکات دی خلیفہ ډیر تلاوت وکولو ډیر تلاوت وکولو دا غنور خلفاو په مقابله کې دی تجوزی فضیلت وای دا د قران د تلاوت خوې پدې کړي رشفه ورځ به قران لستو ځکه دا مراغلی تاریخ لیکلی چراغ مقام ابراهیم او بیت الله سرودری په یو رکعت کې قران شریف ختم کړي حضرت عثمان رضی الله بلکې علما لیکلی دا آیات د دې باره کې راغله امن هو قانت انا الله یو رکعت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن شریف تلاوت کرے نو ددی قرآن شریف تلاوت کول ددی د ذکر د پارا اہتمام کول دا د ہر غلطی عقیدی او فتنی نه د بچاو ذریعہ اللہ دې موږ تاسو لا د قرآن شریف ته تلاوت ددی د ذکر پدی باندې عمل کول توفیق راکی صحیح خوف الہی دی اللہ زمو استاد سو پزنو کراولی او دا سمر مصائب نن په مسلمانانو راغلی الہ العالمین دې دا تمام مصائب او تکالیف لری کی دا جان بہادر جی صاحب دی دے اجرے اغا مولانا صاحب وفات شے مولانا خنان صاحب نے دائی دری بچی جنازہ بھائی نوکہ بارہ مولا بھی خودی دے کی بے کئی یا بیا سڑے اور اس تو پتہو کی کچھ تو اجرے کی کئی دری بچی بے جنازہ دعا غارے ہم پہ دعا کی یاد کئی دا سمر مسلمانہ نے فر پہ دعا کی یاد کئی یا پروردگار عالم عظمون دے تو لو گناہوں نہ معاف کی اللہ تمام امت مسلمہ گناہوں نہ معاف کی الہ العالمین تمام امت مسلمہ گناہوں نے معاف کی پروردگار عالم سمر مردگان دی آدم علیہ السلام دور نہ کرو سپورے اب اگئی حالت اسلام کی تیر شوی اللہ اگئی مغفرت فرمائے اللہ اگئی سر درحم و کرم معاملہ کی دا سمر جندی مسلمانان دی الہ العالمین کدا حاضرین دی او کہ غائبین دی منطول تا الہ العالمین صحیح تو بھی توفیق را نصیب کی اللہ اگئی فکر دا قبر و دا خیرت جوڑ کی اللہ زمون پزنو کستا استاد حبیب صحیح محبت واجے اللہ زمون پزنو کستا استاد حبیب صحیح محبت واجے الہ العالمین دی حاضرین مسلمانانو کی چامن تے دعاگانو دے پارویلی الہ العالمین دی اس شری حاجتوں وی دغے بد خزانوں نے پورا کی اللہ تمام بیمارانو تے شفا کامل اور کی اللہ تمام بیمارانو تے شفا کامل اور کی پروردگار عالم سمر قرض داری دی اللہ عید قرضوں نوں اخلاص کی سمرا مسلمانان دی دی اولاد نشتا اللہ نے کمل صالح اولاد ولور کی تے چا پمنس کی دشمنی طرف گنئی دی الہ العالمین اگر دشمنی طرف گنئی ختم کی اللہ رازے پزے مسلمانان پریشانو کی دی کہ اگر عراق مسلمانان دی کدے چیشنی آلی کدے کشمیر و فلسطین دی اللہ دا تمام مظلومان و مسلمانان پہ حال رحم ہو کے اللہ دی مظلوم امت پہ حال وانے رحم ہو کے الہ العالمین امت مسلمہ دی دنیا پہ گٹ گٹ کی جس دینی اور دنیاوی پریشانوں کے لئے پروردگار عالم آغا ٹولی پریشانی ختم کی دعا غواڑے جی الہ العالمین زمین دا درس دازے زمین دا درسونا دے کے برکات ہوا چھے او اللہ دا قائم و دائم لری سمر دا دین مراکز دی الہ العالمین قائم و دائم لری او سمر مسلمانان دا دین پر کارونو کی سم مدد کرے الہ العالمین داغی پا مال و جان کی خیر و برکت ہوا چھے اور نور موتا سب توفیق را کی چیز امی مال جان و وقت اللہ دخل دین دپار قبول اللہم حوالینا ولا علینا للاکام والزراب والودیت ومنابت الشجر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وکن عذاب النار بسم اللہ ارجن کو زمون دکان پتہ رہ رہی اسلامی کیسٹ اینڈ کتب ہاؤس